عامر بن شرابیل شعبی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہ سکنا یعنی رہائش ملے گا اور نہ نفقہ یعنی اخراجات۔ مغیرہ کہتے ہیں، پھر میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسے یہ بات یاد بھی ہے یا بھول گئی۔ عمر ایسی عورت کو سکنا اور نفقہ دلاتے تھے۔ دوسری سند سے حشیم کہتے ہیں کہ ہم سے داؤد نے بیان کیا کہ شعبی کہتے ہیں، میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ان کے شوہر نے انہیں طلاق بتہ دی تھی تو انہوں نے سکنا اور نفقے کے سلسلے میں مقدمہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ سکنا ہی دلوایا اور نہ نفقہ۔ داؤد کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا، اور مجھے آپ نے حکم دیا کہ میں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاروں۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1180، مصدر۔